En dat een aandoening daarbij een rol speelt. Maar die aandoeningen komen ook bij mensen voor die jonger zijn dan 75 plus. Een voorstander van een jaarlijkse keuring met rijtest is Ragnhild Davidsen dan ook niet. Er is geen tijd en geld om ieder jaar weer alle bejaarden te testen. Bovendien zijn de huidige rijtesten specifiek gericht op mensen met een bepaalde aandoening. Ze kunnen dan ook niet zomaar door iedereen gebruikt worden. En dat is een rijtest die eigenlijk uitgaat van welke aandoening iemand heeft. Dus iemand die een aandoening heeft doordat hij een arm bijvoorbeeld niet goed kan gebruiken, krijgt een heel andere test dan iemand met beginnende dementie. En je kunt dus niet, er is niet een generieke rijtest ongeacht wat voor aandoening je hebt. Het is namelijk heel iets anders dan een rijexamen. Zo'n rijtest gaat uit van welke aandoening heeft iemand en kan hij gezien die aandoening nog veilig autorijden. Een specifieke rijtest is dus geen geschikt middel om verkeersongelukken te verminderen. Maar misschien is een algemeen rijexamen wel een goed idee. Een opfriscursus bij het verlengen van je rijbewijs, zodat je daarna weer veilig de weg op kunt. Zie jij dat zitten? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Dus als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw je examen doen. Ik ben benieuwd of je het, ja, of je het ermee eens bent of oneens. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. George Michael en Queen met Somebody to Love op NPO Radio 1. Ja, een rijtest of een examen opnieuw halen voor je rijexamen eigenlijk. Zie jij dat zitten bij het verlengen van je rijbewijs? De stelling is dus ook, als je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Je kunt me dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Ik ben benieuwd naar je mening. Misschien ben je het wel helemaal mee eens. Dat je denkt, ja, moeten we ervoor zorgen dat er minder ongelukken gebeuren in Nederland. Dus alleen de mensen die echt kunnen rijden, die mogen op de weg. Of misschien vind je het totale onzin en vind je dat tijdsverspilling en eigenlijk gewoon belachelijk. Er is gebeld door Rogier. Goedemorgen, Rogier. Goedemorgen. Ja, als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Kijk jij daar tegenaan? Nou, dan zou ik zeggen, dan moet je iedere keer dat je van baan verwisselt ook alle examens weer overnieuw doen die je voor de vakken hebt gehaald waarvoor je dan sollicitaties doet. Nou, eigenlijk doe je bij, ja, precies. Dus tijdens de sollicitatie, dat zie je dus niet ook als een soort van een examen. Toch? Ja. Ja, alleen als je dus kijkt naar ongelukken en we willen dus echt dat het naar beneden gaat. Dus want we hebben dus nu 31 verkeersdoden per miljoen inwoners. En alsnog behoort Nederland nog in de top 5 van de meest verkeersveilige EU-landen. Dus dat is positief. Maar ja, elke persoon is natuurlijk te veel. Hoe kijk je zelf naar situaties op de weg? Want ik denk dat jij nog in de auto zit soms. Maar laten we wel wezen. Ik bedoel, er wordt wel heel dramatisch gedaan over het aantal verkeersongelukken. Mm-hmm. Dat die cijfers die je net nu net noemt, als je ziet of als je dat relateert aan het aantal verkeersdeelnames, überhaupt, dan hebben we het natuurlijk over een minimaal percentage van ongelukken. Dus wat praten we over? Maar elke persoon is toch te veel, Rogier? Ja, nou ja, maar ik bedoel, alles is te veel. Maar Ik vind een leven wel een legitieme reden om er echt goed over na te gaan denken hoe we dat kunnen oplossen. Is dat zo? Nou, ik vind dat wel. En dan, hoe zeg je dat? Waarom gaan wij dan nog steeds vliegend de lucht in en geven we rivieren de ruimte? Terwijl er nu met een watersnoodramp in Duitsland en in Limburg honderden mensen zijn omgekomen. Dat vinden we dan, dat is wel acceptabel. Nou, maar dat heb ik helemaal niet gezegd, toch? Nee, maar ik bedoel maar, we riskeren of we stellen ons bloot aan risico's. Okay. Ondanks dat we weten dat we onze levenswijze aan moeten passen. Maar als je dan over het aantal verkeersdoden het hebt, dan is het nog minimaal, zeg je eigenlijk. En Rogier, en sterker nog, als je dat dan gaat verhalen op het wel of niet doen van een herexamen, mm-hmm, bij het verlengen van een rijbewijs, dan zeg ik van, hoeveel economische schade wordt er niet veroorzaakt doordat mensen hun kennis niet meer paraat hebben die moment dat ze van baan verwisselen. Mm. Ja. Oké. Okay. Maar goed, het risico dus bij een baan is natuurlijk. Maar goed, nee, nu zitten we allemaal dingen te vergelijken. Maar Rogier, ik wil toch even teruggaan naar die rijexamen. Jij zegt dus duidelijk, dat is onzin. Ik heb geen zin om het opnieuw een examen te kunnen doen. En het heeft ook niet zin, want jij denkt wellicht nee, ook. Ik zeg niet, ik heb geen zin. Ik zeg, het is een banaal, of het is een te bagatelliseerd. Ik vind de discussie een beetje banaal. Weet je wel, er zijn zoveel andere dingen die veel meer doden opleveren dan waar je het nou over hebt. Ik bedoel, heb je dat alles geverifieerd feitelijk? Hoeveel meer doden er vallen doordat mensen hun rijvaardigheid niet meer onder de knie hebben? Nou, dat is natuurlijk lastig om dat te checken achteraf. Volgens mij wordt dat kun je toch van tevoren checken. Ik bedoel, je kunt toch onderzoek doen naar de feiten. Ik bedoel, je poneert een stelling, terwijl je niet eens de feiten paraat hebt. of dat wel zo'n belangrijk issue is. Nou, we hebben het volgens mij nu al over dat er dus 31 verkeersdoden per miljoen inwoners behoren in Nederland. En dus het is een positief ding, is dat we dus in de top 5 zitten van de meest verkeersveilige EU-landen. Dus dat is al positief. Maar het gaat mij erom, van heb jij al onderzocht of geverifieerd of dat dan ligt, of de kennis paraat is, of dat dat gewoon komt doordat het veel te druk is op de wegen. Ja, dat heb ik niet gedaan. Nee, nou dat is te jammer. Maar dan heb je een stelling, poneer je, terwijl je die is gebaseerd op lucht. Nou, dat is natuurlijk niet waar, want de mensen, er gebeuren veel ongelukken en er wordt dus vaak gevraagd. Ja, maar dat is niet gerelateerd aan wel of niet het hebben van parate kennis met betrekking tot het haakje is dus dat er dus nu een onderzoek is, dat er dus nu een petitie wordt gestart door een vader die dus pleit dat bijvoorbeeld mensen die boven de 75 zijn jaarlijks wellicht. Ja, maar dan heb je het alweer over een heel klein percentage van de weggebruikers. Het gaat erom van, jij poneert de stelling van, maar we bedenken, Rogier, een mogelijke nee, oplossing. Even, mag ik even uitpraten? Jij zegt, er moet, ben je het er eens dat er bij het verlengen van een rijbewijs dan een herexamen zou moeten plaatsvinden? Nou, dat is toch flauwekul? Ik bedoel, dan zou je bij iedere verlenging van een contract, van wat dan ook, zou je een herexamen moeten doen. Snap ik, Rogier, maar wij proberen dus nu gewoon te kijken naar een oplossing om eventueel te kijken naar die ongelukken. En inderdaad, er zijn nog geen officiële cijfers. De ongelukken zijn niet gerelateerd aan het. Rogier, mag ik dan ook uitpraten? Ik wilde even nog zeggen, we zijn dus nu kijken aan een oplossing. En die ongelukken, wat jij dus zegt, die zijn niet gerelateerd aan cijfers. Dat klopt, maar we zijn dus nu aan het kijken voor een methode. Nee, die zijn niet gerelateerd aan de rijvaardigheid van mensen bij het verlengen van hun rijbewijs. Oké. Okay. Rogier, wil ik dan wel een andere kritische vraag aan jou stellen. Want jij bent dan ook kritisch naar de stelling en wat dat mag ook. Maar heb jij dan zelf als bestuurder ook wel wat schrijnende situaties meegemaakt op de weg? Nooit. Nooit? Nou, dat is een fijne gedachte, toch? Ja. Ja, maar daarom. Ik bedoel, ik heb al een aantal jaartjes mijn rijbewijs en ook verlengd. Oh, wat kijk, dat is wel heel fijn. Hey, Rogier? Maar ik bedoel, ongelukken kun je nooit voorkomen. Ja, risico's van leven. Nee, maar je kunt ook gewoon normaal, als je je normaal gedraagt in het verkeer, dan is de kans heel klein dat je een ongeluk krijgt. Kijk, Rogier. Maar dat heeft helemaal niks te maken met herexamens als je je rijbewijs verlengt. Kijk, en dat vind ik een mooie afronding. Dankjewel voor het bellen, Rogier. Succes. Tot ziens. En we houden alsnog bij de stelling, want we kijken naar oplossingen binnen het programma. En daarom hebben we ook deze stelling bedacht. Als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Rogier zegt dus als je nu dus een examen voor je rijbewijs zou moeten halen, dat betekent dus dat je in het leven ook, als het gaat bij het verlengen van een contract, dat je dan ook wellicht bepaalde vakken moet dan dat je een herexamen aan moet gaan. Als je dus een bestuurder bent, moet je sowieso altijd alert blijven. En daar heeft Rogier helemaal gelijk in. Dankjewel voor het bellen ook, Rogier. En er is ook gebeld door Jacco. Goedemorgen, Jacco. Hey, goedemorgen. Hi, Jacco. Ik heb eigenlijk ook een vraag. Namelijk dat een maat van mij, die zei dat mijn brommerrijbewijs is verlopen. Ik heb geen autorijbewijs. Maar hij zei van ja, waarschijnlijk moet je dan een brommercursus gaan doen. Maar ik was al 16 toen dat ingevoerd werd. En ik heb nooit kentekens of, hoe zeg je dat, verkeersborden leren kennen. Ik weet niet hoe je moet invoegen. Allerlei dingen, ik weet er helemaal niks van. Dus ik heb zoiets van de omstandigheden, denk van, ik wil wel een scootertje kopen, maar ik denk van ja. Je wil ook een rijles eigenlijk, zoals ik het dan hoor. Ja, eigenlijk niet, omdat ik er geen zin in heb. Maar ik denk dat het wel zo veilig is. Het is wel veilig als ik dat zou krijgen. Ja. Dat het verplicht zou zijn. Ja, nou, ik wil dat niet, want waarschijnlijk moet ik er ook voor gaan betalen. En maar dat vind ik ook wel een dingetje. Stel, het wordt verplicht om een hercursus of een opfriscursus te krijgen. Mm-hmm. Om mensen daar dan financieel mee op te zadelen. Dat vind ik nog wel een dingetje. Ja, dus misschien dat we daarmee tegemoet komen vanuit de regering wellicht. Dat we dit gewoon verplichten. Een soort opfris iets en dat het dan wel vergoed wordt. Want ik bedoel, om mensen, weet je hoe duur rijlessen zijn? Ja, dat is echt niet normaal. Ik weet hoe duur het is. En ja, ik weet het ook niet. Maar ik denk wel dat dat nuttig kan zijn. Maar dat je mensen niet op kosten moet jagen met zulke dingen. En wat ik ook nog dacht, van als je zo gaat beginnen, zou je ook bij eigenlijk elk recept wat een dokter uitschrijft met een geel stickertje erop, zou dat ook gekeurd moeten worden of die mensen wel de weg op mogen. Kijk. Als je begrijpt wat ik met een geel stickertje bedoel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, Jacco. Hey, en ja, vind jij dat een eventuele goede optie? Hè? Als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Heb jij situaties meegemaakt op de weg waarbij je dacht, nou, ik zou het wel fijn vinden als diegene toch een opfriscursusje hier en daar zou gebruiken? Nee, ik heb een situatie meegemaakt met een geel stickertje. Dat zeg maar een maat van mij. Mm-hmm. Die werd gewoon aan de achterkant van zijn auto geraakt door een dame, waardoor die gewoon in de sloot is geraakt met zijn kinderen in zijn auto. Jeetje, wat en heftig. Die vrouw die bleek dus onder invloed van medicijnen. Jeetje. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja. En dat ik denk van, kijk, als je dan, dat vind ik eigenlijk nog een linkere situatie. Dat mensen, die krijgen dan van de huisarts iets voorgeschreven, die gaan er weg op en die tikken dan zo iemand de sloot in. Ja. Begrijpt u? Dat vind ik eigenlijk nog ernstiger. Want als je bedenkt hoeveel psychofarmaceutica, of weet ik hoe het heet, voorgeschreven wordt in Nederland. Mm-hmm. En die mensen die zijn gewoon op de openbare weg. Ik denk, ja, dat is nogal link. Jeetje, hoe is het nu met je vriend? Ik kan me voorstellen dat het best wel een heftige klap is geweest. Maar dat is nu iets van 3 jaar geleden. Maar toevallig is het hier zeg maar een paar honderd meter van mijn huis. Oh jeetje. Dus als ik daar dan langs rijd, dat ik wel denk van wat voor gekken rij, of nou niet gekken, mensen onder invloed. Mm. Ja. Begrijpt u? En dat, ik bedoel, daar maak ik meer zorgen over. Als ik ben juist met bejaarden, heb ik meer het idee dat ze gewoon te voorzichtig zijn. Dat ze heel sloom gaan rijden of weet ik het. Wat soms ook gevaarlijk kan zijn, hè? Te langzaam rijden op wegen waarbij je dus echt een bepaalde snelheid moet rijden. Dat je gewoon deelneemt zoals het hoort. Maar dat is meer een zorg voor mij. Medicijnen of ook mensen onder invloed. Maar ja, dat is mijn mening. Het is een terechte zorg. Jacco? Ja, en ook hoe het hier gebeurd is, zeg maar. Dus zo kom ik erop. Nou, fijne uitzending. Dankjewel, Jacco, voor het bellen. We spreken elkaar. Tot ziens. Zeker. Tot ziens. Stelling is, als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Dat is wat we dachten. Misschien is dat een oplossing om wellicht de verkeersongelukken in Nederland te verminderen. Daar is op geappt door Omer, die zegt, goedemorgen, ben het er wel mee eens. Alleen vind ik wel dat je niet een theoretische examen hoeft af te leggen. En voor de praktijkexamen vind ik ook dat het dan verzekerd moet zijn. Richard zegt, dag Maai, het rijexamen is een momentopname en zegt niks. Geen goed idee dus. En Helmar Kers zegt, ik spreek vanuit de eigen hoek. Ik ben inmiddels 73 en ik vind dat wij zozeer met het verkeer zijn opgegroeid en zoveel ervaring hebben dat ons echt niet meer geleerd hoeft te worden waarop wij zouden moeten letten. Ja, de leer van de borden is nog wel een dingetje. En Karin zegt ook in de app, als je nooit rijdt, is het wel verstandig wat lessen weer te nemen. Niet opnieuw examen doen, dat is niet nodig. De stelling is dus, als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Ik ben benieuwd hoe je daarover denkt. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Thank you. your eyes on me. I've seen that face a thousand times, if only in my dreams. I know you really want me. I can feel your hands on me. I really wanna touch you to run away. I'm much too shy to speak. And even though I'm all alone, for what it's worth, you're so. Getting closer to me. I'm just wondering what you're waiting for. You know I am free. In this digital age, you could just page me. I know it's a rage, but it just don't engage me like the face to face. You wanna do this in yours? On my place. It's been so long since I've been with somebody. Like a million years. Now you're here. Oh, Somewhere Here on Earth, op NPO Radio 1. Als je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Dat is de stelling. En ik ben benieuwd hoe je erover denkt. Bellen kan naar 0800-1121 of appen. Dat heeft ook Mino gedaan. Mino zegt prima idee. En als je ervoor zorgt dat 70% zakt, dan heb je de ontkunde er wel uitgefilterd. Want 70% is gewoon amateuristisch op de weg. Dus veel strengere examens, dan blijft het nog maar 30% op de weg. Dit scheelt files, het is beter voor het milieu en het wordt ook nog eens veiliger. Nou kijk, Mino kijkt alleen maar in positieve oplossingen. Catharina Dorinde Ripkema die zegt niet mee eens. Je zou mensen wel eventueel een opfriscursus kunnen laten volgen. Die heb ik ook steeds gevolgd. Dan rijd je ook met een examinator die je rijvaardigheid beoordeelt. En To van den Berg zegt alle verkeersovertredingen worden geregistreerd. Maak je veel overtredingen van snelheid door rood te rijden of andere gevaarlijk gedrag op de weg, roep deze personen dan op voor een herexamen. Kijk. Een goed idee allemaal. En er is ook gebeld door Harry. Goedemorgen, Harry. Hey, hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik hoor mezelf een beetje terug. Ja, Arie. Geen Harry, hoor. Oh, excuses, Arie. Dit zou ik niet meer verkeerd zeggen. Hi, Arie. Ja, als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Dat is de stelling. En ik hoor je in de auto zitten. Ja, klopt, ja. Dus maar nu denk ik, waar komt die stelling vandaan? Nou, we zijn gewoon gaan kijken naar oplossingen. Of dat misschien een eventuele oplossing is. Oplossingen? Nou ja, goed, ik ben blij dat het daar vandaan komt en dat nog niet het CBR daarmee aan de gang gaat. CBR is er zeker niet mee aan er is er niet mee gekomen. Het is een idee voor ons om te kijken of wellicht wat de luisteraar ervan vindt. Of ze dat eventueel een oplossing ervan voor vinden. Daar kan ik heel makkelijk over zijn. Ik vind het belachelijk. Vertel, en waarom? Waarom? Nou, als je een keer een examen gedaan hebt, je zit regelrecht. Het is eigenlijk, nou, laat ik het zo zeggen, het is in ieder geval, men kijkt naar de ouderen. En het zijn allemaal, laten we zeggen, de stigmatiserende dingen. Ik heb net een podcast gehoord, laten we zeggen, dat ging over dikke mensen. Die IC's bezet hebben en zo. En nu zijn er verkeersongelukken. Er zijn enkel door oudere mensen van boven de 75, die moeten dan ieder jaar een examen afleggen. Nou, ik zou vertellen, ik heb 56 jaar mijn rijbewijs. Ik ben beroepschauffeur geweest altijd en dat ben ik nog. En ik heb 56 jaar mijn rijbewijs. Mm-hmm. Dus ik zit vanaf na mijn 16 jaar al op de weg, vroeger als bijrijden. En al wat ik nu allemaal zie, komen ze dan dus op de weg. Waar de ongelukken te komen. Over het algemeen roekeloze jonge mensen die nog in moeten halen waar het niet kan. En allemaal met dat appen en weet ik allemaal wat. Toch met wel, toch veel telefoontjes. Daar zijn ze mee bezig. Dat kan ik heel goed zien uit mijn vrachtwagen. Ja, inderdaad. Dus, en dan zeg ik op een gegeven moment, daar komen heel veel ongelukken van. En nu krijgen oudere mensen, krijgen daar de schuld van. Natuurlijk zal er best wel zijn onder zitten die misschien niet meer rijbevoegd zou moeten zijn. Maar dan denk ik, dan heb je als arts je werk niet goed gedaan. Want dan behoor je zo iemand heel goed te bekijken of die nog wel capabel is. En daar zit het knelpunt, denk ik. Maar niet iemand die zegt op een gegeven moment van, je bent 75, dan moet je even herexamen gaan doen of zo. Kijk, ik ben ondernemer, ja. En dan zeg ik op een gegeven moment, als ik ergens een fout maak in mijn onderneming een keer, dan moet ik alles over gaan doen, een nieuw herexamen en noem maar op. Want ik ben waarschijnlijk niet capabel om mijn bedrijf. Iedereen ken ik een fout maken, ook als hij ouder is. Mm-hmm. Maar het moet niet gelijk gestigmatiseerd worden dat het komt omdat hij ouder is. Ja dus die petitie over voor ouderen, dus dat ze dus wellicht jaarlijks gecontroleerd moeten worden, dat vind je dus totale onzin. Arie, want je zegt, je hebt veel in een vrachtwagen gereden ook, je kan veel zien van bovenaf. Ik rijd nog vrachtwagen, ik ben vanmorgen om 2 uur weggegaan. Dus, en heb je al wat... Dus ik bedoel, ik werk nog 200%. Dus, En heb jij wat vind je het meest irritant op de weg? Nou, laten we zeggen, dus vaak als er file is, mensen die voor je neus moeten glippen, dat heb je met een vrachtwagen, dan moet je nog even gauw voor je neus, weet je wel. En boven op die rem dan. Ja. En dat soort dingen. Dan denk ik op een gegeven moment, als ik erop kluif op een gegeven moment, door de kijk, hij staat sneller stil als ik. Dus dan denk ik op een gegeven moment dat soort dingen allemaal, weet je wel. En ook het bumperkleven, wat je vaak van jonge mensen ziet. Ja. Hè? Die hebben geen tijd, die moeten dat doen. Dat is irritant. Dus kijk, ik heb 2 maanden geleden, want ik hoorde net iemand over medicijnen praten. Mm-hmm. Kijk, en dat is natuurlijk ook al een euveltje. Want er zijn, nou, vooral oudere mensen, ja, die hebben dat. Ik rijd gewoon binnen de bebouwde kom met allemaal verkeersdrempels. En ik kom aanrijden. En ik zie een luxe wagentje aankomen en er rijdt ook een fietser. Nou, daar had ze achter moeten blijven. Ze rijdt die fietser zo van de weg af. Jeetje. Die, Nou, dus ik op het rem. Het ging allemaal niet hard, want ik reed misschien 35, 40 kilometer. Binnen die bebouwde kom. Dus, en ik steef er naartoe, want ik dacht, dat mensen legden in de sloot. Het was een dame. En met kijk ik om. En dat, die oudere vrouw, want ik had het gezicht, staat nog steeds op mijn netvlies. Die rijdt gewoon door. Dus nee. Ik heb nog een andere automobilist gevraagd, joh, rijd er even gauw achteraan, maar goed, er worden verkeerslicht, dus ze zijn ze kwijtgeraakt. Maar dan denk ik, ja, dat is misschien ook een kwestie van medicijnen, die hebben misschien ineens in de gaten gehad. Terwijl ze, laten we zeggen, gewoon de fietser van de weg afrijdt. Ja. Dus kijk, dat zijn ook van die dingen. En kijk, en daar moet je natuurlijk ook heel erg sterk op letten, hè, als je dat soort dingen, laten we zeggen, dus in gaat nemen. Maar dus daar moet je zelf verantwoordelijk voor zijn. Arie, want kijk, jij bent heel zelfverzekerd over hoe je rijdt. En ik geloof dat helemaal ook. Maar als je dus dat soort situaties ziet, denk je dan toch niet dat voor zo'n persoon een opfriscursus dan toch belangrijk is? Ik vind dat er geen examen aan hoeft te hangen. Geen examen? En als je op een gegeven moment niet meer precies weet hoe het moet, kijk. Mijn opa was in het verleden, dan praat je misschien over 35, 40 jaar geleden. Die, op een gegeven moment hebben ze kinderen gezegd, mijn vader en zo, van... Vader, ik geloof dat ik beter niet lekker rijden. Toen zegt hij, nou, ik geloof het ook, joh. Ja. Dus die heb je zelf wel in de gaten. De kinderen mogen er ook naar kijken. En dan hoor je wel, ik hoor dan wel een man die zegt, ja, mijn vader rijdt niet meer goed of dit of dat. Nou, dan vind ik gewoon, dan moet je dat onderling regelen. Ja. Dat is maar niet met een herexamen van iedereen boven de 75. Ik word volgend jaar word ik 75. Ik ben beroepsvrij. Ik zit iedere dag. Ik sta met allebei mijn benen op de grond. En ik ben nog super actief. En zal ik opnieuw mijn rijbewijs moeten gaan halen? Dat is allemaal flauwekul. Ik bedoel, maar kijk, we hebben tegenwoordig code 95. Die heb ik ook nog moeten halen. Terwijl ik al zo lang op de weg zit. Nou, mijn zoon die heeft hem 14 jaar geleden afgerond, om het zo maar te zeggen. En als je ziet wat voor een flauwe kul daarbij komt kijken, dat heeft niks meer met het beroep chauffeur of deskundig of een goede chauffeur te maken. Totaal niet. Mm. Het zijn allemaal theoretische dingen. Yeah. Weet dat je op een gegeven moment moet gaan duiken in de Arie, techniek. Je klinkt ook nog fit en energiek. Ja. Dus ik snap jouw gedachten daarachter. Maar dus het is flauwe kul. Niet doen. Niet doen. Check. Hey Arie, dankjewel voor het bellen. En werk ze nog. Tot ziens. Oké, dankjewel. Yo. De stelling is, als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Arie zegt dat het dus eigenlijk totaal onzin is. En hij is zelf bijvoorbeeld 75 en heeft zoiets van, ik ben hartstikke fit, ik heb echt nog geen opfriscursus of een examen nodig. Dus weg met die stelling. Maar ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Bellen kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is ook gebeld door Piet. Goedemorgen Piet. Ja, goedemorgen Mai. Hi, alles Piet. Goed? Ja, goed. Met jou ook? Ja, alles goed. Lang niet gesproken. Ja, precies. ik ben het niet eens met de stelling. Dus het is namelijk zo dat, zoals het nu gaat in Nederland, dat het geruisloos gaat. Dat ieder gewoon op de weg kan zijn en niets hoort enzovoort. En gewoon door kan rijden tot hoge leeftijd. Vind ik prima. Alleen als er een ernstig ongeluk veroorzaakt wordt door een persoon, dan dient zijn rijbewijs ingenomen te worden, mm-hmm. opgeschort te worden en dient hij voor de rechter te komen. En dan moet hij bekijken of er een nieuw examen gedaan moet worden, of dat hij het voor onbepaalde tijd kwijt is. En dat is ongeacht de leeftijd. Dat is gewoon dat als je het zo zou doen zoals de stelling gesteld is, dan krijgt het CBR het nog veel drukker als ze het nu al hebben. Dat is zeker weten waar. Dus dat loopt alleen maar verderop. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als ik gewoon op een N-weg rij, mm-hmm. een gewone verkeersweg waar mensen mogen inhalen en dat soort dingen, dan hou ik mijn hart tegenwoordig vast of er niet eentje op jouw weghelft opduikt tegenwoordig. Omdat, ze kunnen even met de radio aan het klungelen zijn, even nog een tekstje intypen op de mobiele telefoon. En klap, daar gaan ze, zitten op jouw weghelft. En op de N-wegen is veel van die calamiteiten meteen met dodelijke afloop. Dus Dat is het probleem. De mensen zijn vandaag de dag zeer snel afgeleid en zijn met alle mogelijke dingen bezig, behalve met autorijden. Ja, dus er is gewoon te veel afleiding in de auto, waardoor mensen minder goed op de weg concentreren en dat daardoor ook die ongelukken worden veroorzaakt. Kan je dat met zo'n opfriscursus, denk je, dat niet wellicht wegnemen? Nee, zo'n opfriscursus, dat is veel te veel administratieve romslomp. Je moet alleen de personen eruit pakken die daadwerkelijk een ernstig ongeval veroorzaakt hebben. Moet je het rijbewijs afpakken. Die rijbewijs wordt sowieso afgepakt. En dan gaan ze dus aan de hand daarvan dus kijken hoe heftig die verkeersongeluk was en het ongeluk was en persoonlijke belangen en of je het rijbewijs eventueel terug wil of niet. Dus hij wordt wel afgepakt, maar daarna zou je hem dus eventueel terug kunnen krijgen. Ja, nou, dat is een goede regeling. Je kunt niet alle Nederlanders elke keer opnieuw op laten komen voor een examen te doen. Dat is gewoon schieten in de ruimte. Dat heeft helemaal geen zin. We moeten centjes verdienen en zaken doen. En we moeten de economie laten rijlen en zeilen. En wat betreft die oudere mensen, ik bedoel, die dienen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren tot hoge leeftijd in hun eigen huis te wonen. En als ze dan in een dorpje wonen, ver van iedereen verlaten, en de bussen en openbaar vervoer rijden onregelmatig, dan is het fantastisch voor hun, mede om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, dat ze nog een autootje voor de deur hebben staan. Dat ze mobiel zijn. Dus houden zoals het nu is. Alleen mensen die de mis in gegaan zijn omdat ze medicijnen genomen hebben, die drugs of wat dan ook hebben genomen achter het stuur, of een lullig eenzijdig ongeluk hebben veroorzaakt. Nou, rijbewijs afpakken en voor de rechter ermee. En dan zoekt hij het maar netjes uit. Duidelijk, Piet. Dankjewel voor het bellen. Zeg, maar ik had nog één opmerking. Nou, was een hele goede stelling, hoor. Ga gewoon zo door. Gaat perfect. Dat vond ik ook. Dankjewel, Piet. Groetjes. Tot ziens. Dankjewel. De stelling is, als je je rijbewijs verleent, moet je opnieuw examen doen. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Bel ik al naar 0800-1121. Of appen via de NPO Radio 1 app. Er is inmiddels trouwens helemaal niet aan de hand dat er dus ook echt zo'n examen verplicht van je wordt, zeg maar. Dus dat plan is eigenlijk vanuit de redactie ontstaan. Is dat eventueel een methode? En hoe kijk jij daar als luisteraar tegenaan? De stelling is dus, als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw je examen doen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus. En dat heeft Robin de Kroon ook gedaan. Hij zegt, goedemorgen Maya, ik ben absoluut tegen. Maar de oudere mensen vanaf 70 à 75 zouden wel een test moeten doen of ze nog veilig de weg op kunnen. Want deze mensen zijn vaak niet meer zeker en twijfelen te veel. Ik ben beroepschauffeur en wij moeten om de 5 jaar een nieuw rijbewijs aanvragen. Een medische keuring ondergaan. Dit kost mij dik €100. Ik moet dan 35 uur nascholing volgen met 7 uur praktijk ingrepen. Inbegrepen. Als het voor het B-rijbewijs ook nog zou moeten, dan is het einde zoek. Fijne dag en uitzending. Ik ben benieuwd wat Arie daarvan vindt. Of 70-75. En Jan Wies heeft ook nog gereageerd. Die zegt, goedemorgen, opnieuw examen doen. Het CBR loopt nu al maanden achter. Wil Veenstra zegt ook, Jacco heeft helemaal gelijk. Ik ben nu 70, maar ik heb op mijn 65ste mijn rijbewijs niet meer verlengd, omdat ik morfine gebruik vanwege een rheumatische aandoening. Ik wil het niet op mijn geweten hebben iemand iets aan te doen door een blackout of enig versuftheid. Jan Mulder tot slot, de grootste flauwekul, dat opnieuw examen doen. En er is ook gebeld door Charlotte. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen, Mai. Hi, Charlotte. Hallo. Nou, moet je luisteren. Ik ben van mening dat natuurlijk primair niet de ouderen de oorzaak zijn van alle ernstige ongelukken. En het is natuurlijk sowieso zo dat ouderen al vanaf 75 jaar sowieso gekeurd moeten worden. Ja. En ik denk dat dat dan wel heel serieus moet gebeuren. Want ik heb toch wel eens in mijn omgeving meegemaakt dat ik denk, nou, dat is ook wel een beetje natte vingerwerk, die keuringen, hè? Maar een opfriscursus is ook niet in sommige gevallen overbodig. Maar waar ik een 31 doden per miljoen is heel veel. Maar men heeft het niet over de blijvende ernstige invaliditeit die veroorzaakt wordt door verkeersongelukken. Mm-hmm. Yeah. Hè, die moet je er eigenlijk ook bij tellen, vind ik. Maar wat ik eigenlijk vind, het belangrijkste is de wellevendheid van mensen onder elkaar. Het respect, het geduld dat je moet hebben als je op de, als je, je op in het verkeer begeeft. Hè? Dan weet je, het is soms echt Wild West wat je op de weg ziet, hoor. Echt waar. Maar het zijn natuurlijk ook heel veel jongeren, jonge mensen, hè, die dan willen zo snel mogelijk hun rijbewijs. Hè. Lekker, stoer, weet ik wat. Die hormonen die gieren door dat lichaam. Ze hebben nog niet dat hele grote besef van verantwoordelijkheid. Dat hoort bij de leeftijd, hè. Dus dan moet je ook wel wat meer aandacht aan geven. En dan denk ik ook een rijschoolhouder, een instructeur moet toch echt wel een beetje psychologisch inzicht hebben van is deze jongere al geschikt om op de weg te gaan? Maar dan, bij zo'n examen kan je dat natuurlijk vaak niet zien, hè, Charlotte, dat iemand veel te hard op de weg gaat rijden. Ja, dat klopt. Maar toch merk je toch wel op een gegeven moment het gedrag van jongeren kun je toch wel vrij goed. Al snel heb je dat in de gaten hoe dat precies werkt, hoor. Ik denk dat je toch ook wel het een en ander al kunt opmerken tijdens tijdens de lesperiode. Charlotte, heb jij ook je rijbewijs? Ja, hoor. Kun je je moment nog herinneren dat je je examen had gehaald en het moment dat je zo relaxed en comfortabel was dat je wellicht iets minder alerter was op de weg? Nee, ik was eigenlijk toen wel heel alert, heb ik het idee. Juist heel sterk. Ja, dus je hebt niet met het examen. Gevoel dat je wellicht iets zelfverzekerder wordt en daardoor wellicht wat gemakzuchtiger, bijvoorbeeld. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar dat ben ik zeker niet, hoor. Helemaal niet. Want ik let nog meer op hoe de anderen het allemaal doen. Weet je wel, een beetje assertief. Van, oh jee, help, hè. Weet je wel, ik probeer altijd wel voorzorgsmaatregelen te nemen. Al, om eventueel, hè, wat zou er op mijn weg komen? Want ik vind het soms echt zo eng. Maar het is natuurlijk in de loop van de jaren ook veel drukker geworden in het verkeer, hè? Ja, dat is natuurlijk ook zo. En waar ik het ook dan nog wel over wil hebben is dat ontzettend veel mensen in onze samenleving helaas antidepressiva slikken, hè? En dat heeft enorm veel invloed op je gedrag, je reactievermogen, hè? Ja, dus klopt. Ja, en dat weten wij natuurlijk allemaal niet, wat er geslikt wordt, hè, ja, van elkaar. En dat is wel een medicatie die heel veel invloed heeft op het rijgedrag. En neem dan maar van mij aan dat deze mensen, en ook dat weet ik, gewoon op de weg zich bevinden. Echt waar. Ja. Echt. Maar kijk, en dat zijn allemaal dingen die zijn heel moeilijk controleerbaar. Maar ik denk gewoon dat ook in de lessen bij de rijschoolhouders ook echt vooral dat gedrag ten opzichte van elkaar. Hè. Maar ja, sommige mensen die bezitten dat vermogen niet om zich dat aan te leren. Hè. Hoe ga je met elkaar om? Ook in het normale leven. En dat is vaak het grote gevaar op de weg. En dan wil ik ook nog eventjes het hebben over die. Er wordt veel te mild gestraft wanneer mensen een ernstig ongeluk door onverantwoordelijkheid veroorzaken. Dat wordt veel te slecht gestraft, want ik heb het dus nu over die vrachtwagenchauffeur die politieagent heeft aangereden. Een enkele tijd daarvoor een andere politieagent heeft aangereden en ernstig letsel heeft toegebracht. Plus een vrouw heeft doodgereden. Ja. En deze meneer is gewoon op de weg. Het is echt absurd. Ja. Dat is gewoon een psychisch gestoord mens. Ja. Kan niet anders. Hoe kan men dat dan weer de weg opsturen, dit soort gevaarlijke objecten? Hey, en Charlotte, want de stelling is dan nu, als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Je bent best wel nog kritisch, merk ik. Ja. Maar een examen vind je wellicht wel te ver gaan? Dat vind ik een beetje te ver gaan. Dat zou misschien heel individueel bekeken moeten worden wanneer er enorme twijfels is. Maar ja, dan denk ik bij mijzelf, als er al zoveel twijfels zijn, hou ermee op. Ga niet op de weg. Hè? Maar een opfriscursus zou in sommige gevallen wel raadzaam zijn. Maar dan vind ik eigenlijk dat daar geen kosten aan verbonden moeten worden. Want ja, sommige mensen hebben daar problemen mee dat er een prijskaartje aan zit. En wellicht zullen mensen dat toch wel sneller doen als er geen prijskaartje aan zit. En dan is het wellicht toch wel veiliger op de weg. Ja, dat denk ik. Dat denk ik zeker wel. Dat denk ik zeker wel. Maar het gaat vooral natuurlijk om de individuele verantwoordelijkheid die je moet hebben. En dan zou het een stuk veiliger worden. Maar het is natuurlijk ook enorm druk op de weg. Want ik zie bijvoorbeeld ook mensen in de auto met oortjes in. Weet je? Ik kan niet goed reageren als ik iets in mijn oren zou hebben. Dat weet ik zeker. Ja, ja, je bent dan te veel aan het luisteren naar de muziek en meer in je eigen hoofd. Ja, maar weet je wat er ook gebeurt met oortjes en alles wat je in je oren stopt? Je evenwicht, je reactievermogen wordt beïnvloed daardoor. Echt. Ja. Als je dingen in je oren hebt, je kunt minder goed de geluiden om je heen. Daar sluit je je voor af. Dus alle gevoelige dingen die jij in je motoriek hebt ook, sowieso. En je reactievermogen wordt beïnvloed daardoor. Ook al is het nog zo weinig. En zeker natuurlijk, bij ouderen heeft dat natuurlijk nog meer negatieve invloed. Want het is natuurlijk zo, dat is heel normaal. Wanneer men ouder wordt, wordt je reactievermogen, je zicht, je gehoor. Het wordt bij iedereen, en hoe ouder je wordt, wordt allemaal minder. En daar kun je op anticiperen. En als je dan serieus bent en je laat je regelmatig controleren, dat vind ik heel zinnig. Duidelijk, Charlotte. Dank je wel voor het bellen. Graag gedaan, Mai. En we spreken elkaar. Ja hoor. Tot ziens. De stelling is als je je rijbewijs verleent, moet je opnieuw examen doen. We praten nog even door na het nieuws ook. Je kunt dus nog bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Dat heeft ook Rob gedaan. Die zegt, ik ben voor een herkeuring voor ouderen. Ze worden onzeker, zien het niet meer. Allemaal geen schande, maar een keuring kan geen kwaad. Maar als een jongere zijn rijbewijs kwijtraakt door iets, dan moet hij ook eerst een herkeuring doen. Dus niet alleen voor ouderen. Stelling is dus, als je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Bellen kan naar 0800-1121. Cher met Believe op NPO Radio 1. Ja, de stelling is, als je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Je kunt bellen naar 0800-1121 of appen dus. We praten nog even door straks na het nieuws. En er is ook gebeld door mevrouw Bosgaard. Goedemorgen, mevrouw Bosgaard. Goedemorgen. U spreekt met mevrouw Bosgaard dus. Maar ik was 27 toen ik mijn rijbewijs ging halen. Ja? En toen was het dus gevaarlijk, een vrouw achter het stuur. Oh. Hoe lang is het al geleden? En mijn eerste ongelukje was hier, ik rijd in een straat, rijd door en er komt van links een auto, maar een onoverzichtelijke hoek. Oh. Dus we pakten elkaar net, dus schade was alle twee voor onszelf. Oh, wat vervelend. En mevrouw Bosgaard, want u was 27 toen u uw rijbewijs haalde, zegt u. Hoe oud bent u nu? Ik ben nu 90. Oh, en rijdt u nog? Nee, dat zal ik u vertellen. De tweede keer heb ik een aanrijding gehad. En dat was eigenlijk mijn schuld. Maar allesmaal riepen ze van dat ik geen schuld had. We hadden net die week mijn zuster begraven. En die lag rechts op het kerkhof. En ik had naar links gekeken. En ik kijk niet meer voor de tweede keer naar links. En ik zit naar het kerkhof te kijken. En er rijdt er eens om mijn cabine in. Oh, jeetje. Dus ik loop dus met een paar gekneusde ribben. Jeetje, wat heftig. Ik had nog een keer naar links moeten kijken. Ja. Maar... En de derde keer, dat was 's morgens om 7 uur. Toen had ik 73. En ik sta voor een stoplicht. Want het stoplicht brandde niet, zo was het ook. En dus, gelukkig staat er een grote bus achter me. Want ik kijk naar links. Ik kijk naar rechts. Er komt niks aan. Ik trek op. En er meteen staat er praktisch bijna een auto bij me. Oh. Ik denk, gas geven. Ik draai twee keer met mijn bus in de ronde en ik sta tegen een verkeerscel stil. Nou, die jonge knaap die springt uit die auto, want ik was een vrouw achter het stuur. Maar gelukkig stapte die buschauffeur ook uit en die had ook alles gezien. Oh. Dus ik heb eigenlijk 3 keer in mijn leven een ongeluk gehad. Wat niet mijn, één had ik dus kunnen voorkomen, hè, met dat kerkhof. Maar ja, toen zat ik zo in gedachten, dat was... Heftig allemaal, mevrouw Bosgaard, in uw 90 jaar, dus 3 ongelukken. Ja. Ik ga u bedanken voor het bellen. Ja, wacht even, want toen had ik 73. Oh, mevrouw Bosgaard, ik heb nog 30 seconden. Blijf even hangen, dan spreek je zo terug. Spreek u het er zo terug. Tot zo. Ja, we hebben dus nog 20 seconden. Na het nieuws gaan we nog heel even door met de stelling. Als je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. NPO Radio 1. 5 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In Frankrijk moeten volwassenen vanaf vandaag een coronapas bij zich hebben als ze naar evenementen of culturele instellingen gaan waar meer dan 50 mensen zijn. De pas sanitaire is vanaf augustus ook verplicht in cafés, restaurants en sommige winkelcentra. Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk kunnen volgens de ANWB de Nederlandse Corona-check-app gebruiken. Niet alle Fransen zijn blij met de pas. Zaterdag betoogden ruim 100.000 mensen ertegen. Maar ook tegen de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel die Frankrijk wil invoeren. In Haiti is Ariel Henry aangesteld als nieuwe premier. Hij beloofde dat hij de orde in het land zal herstellen en dat hij nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Henry vervangt de afgetreden interim-premier Claude Joseph, die het premierschap met steun van de politie en het leger naar zich had toegetrokken na de moord op president Moïse. In de nieuwe regering wordt Joseph minister van Buitenlandse Zaken. In Centraal-China heeft de zwaarste regenval in decennia geleid tot enorme overstromingen. In de stad Zhengzhou viel in een uurtijd 200 mm regen. Wegen en het metronetwerk zijn ondergelopen en er zijn zo'n 100.000 mensen geëvacueerd. Volgens staatsmedia zijn er zeker 12 doden gevallen. Maar mogelijk loopt het dodental nog aanzienlijk op. Streamingdienst Netflix verwacht dat de groei van het aantal abonnees de komende tijd vertraagt. Nu wereldwijd veel coronamaatregelen worden versoepeld en ook de concurrentie van andere streamingdiensten toeneemt. Er kwamen tussen april en juni 1,5 miljoen Netflix-abonnees bij, waardoor het totaal wereldwijd op 209 miljoen is gekomen. Om weer aantrekkelijker te worden voor gebruikers gaat Netflix behalve films en series ook games aanbieden, zonder extra kosten voor abonnees. Het weer, vooral in de zuidelijke helft zon. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Tot 20 tot 23 graden in het noorden, tot lokaal 26 in het zuiden en oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws via 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Vandaag kan iedereen afscheid nemen van misdaadjournalist Peter R. de Vries in Theater Carré. Vanaf 11 uur zijn de deuren open. En in Kazachstan wordt vandaag een Nederlandse robotarm naar het internationaal ruimtestation ISS gestuurd. De arm van 11 meter gaat verschillende taken uitvoeren aan de buitenkant van het ruimtestation. En PSV speelt vandaag de tweede kwalificatieronde van de Champions League tegen Galatasaray. En we praten nog even door met de stelling: als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. En ik had net mevrouw Bosgaard aan de lijn. Mevrouw Bosgaard? Ja, hier ben ik weer. Hallo mevrouw Bosgaard. Ja, u bent 90 jaar en u zei net dat u 3 ongelukken heeft gehad. Ja, maar dat laatste, dat was niet toen ik 73 was, want dat was dan ervoor. Want toen ik 73 werd, toen kreeg ik op de snelweg een duizeling. Toen ben ik net tussen 2 witte strepen naar de garage gereden. Ik ben er nooit meer in geweest, maar rijbewijs was al 3 jaar geldig. Ik denk, als ik iemand doodrijd, is het mijn schuld. Dus heb ik een treinkaart genomen. En nou, de laatste 6,5 jaar rij ik op een scootmobiel. Ja. Nou, ik heb één keer bij mezelf tegen de deur aan gezeten. Dat was niet zo ramp. Dus, en ze roepen allemaal dat ik te hard rijd. Oh. Maar ja, wel met verstand. Oh, oké. Nou ja, nooit te hard rijden, hè, mevrouw Bosgaard? Zolang het kan. Nee. Opletten en goed je geest erbij houden. Ja, en natuurlijk aan de regels houden, hè, mevrouw Bosgaard? Dat doe ik altijd. Kijk. Dankjewel voor het bellen. Ja, dankjewel. Tot ziens. Dag. De stelling is, als je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Ja, mevrouw Bosgaard is eigenlijk op haar 73e, heeft ze dus zelf besloten om te stoppen met rijden, omdat ze het gewoon te gevaarlijk vond. Nou ja, dat soort mensen zijn er natuurlijk ook. Maar er is ook gebeld door Adriaan. Goedemorgen, Adriaan. Dag, Mai. Hi, Adriaan. Nou, ik ben in principe niet tegen de stelling, hoor. Oh, kijk. Nee. En waarom niet? Nou ja, een opfriscursus is soms bijvoorbeeld. Waarom niet? Ik heb 48 jaar mijn rijbewijs. Mm-hmm. Ik ben op mijn 21ste in Duitsland voor mezelf begonnen. Ik had een bedrijf, mijn vader had een bedrijf in Nederland. En dus ik reed vanaf mijn 21ste, vanaf mijn 18e heb ik mijn rijbewijs. Van mijn 21ste heb ik heel veel kilometers gereden. In die 48 jaar schat ik nou, want ik heb ook in Polen, Oekraïne. Ja, ik vind het fijn, ik ben graag onderweg. Ik woon bijna in de auto. Of in het vliegtuig, want ik heb in meerdere landen bedrijven of eigendommen. En ik denk, ik weet niet precies, maar 80.000, 50 jaar. Ik denk dat ik 4 miljoen kilometer gereden heb. Het is mij bespaard gebleven dat ik nog nooit een ongeluk heb veroorzaakt zelf, maar ook niet ernstig zelf meegemaakt heb. Maar ik zou het eraan toe willen voegen, want ik heb hele prettige bellers gehoord vanmorgen, mm-hmm, die zeer praktisch ingesteld waren. Die twee bellers, Arie en nog één, en Charlotte en deze mevrouw. Maar ik zou eraan toe willen voegen. Mm, ja. Als dat examen, wat je dus doet, weer naar verlenging van je rijbewijs, dat examen, als alle mensen die aan het verkeer deelnemen, automobilist al, dat examen wat ze gedaan hebben, zich nou ook eens zouden houden in de praktijk daaraan, dan hadden we al veel minder ongelukken. Omdat als jij je rijbewijs verlengt en je doet weer examen, of ik, weten we donders goed, doen we de gordel aan, gaan we niet op de telefoon zitten kijken, dan rijden we 80, 83 waar we 80 mogen en geen 110 mm-hmm, of 100. Nou, en daarom dus, het helpt niet. Daarom zeg ik, ik heb ook al veel op de weg gezeten, veel om me heen gekeken. En vraag het inderdaad die weten dat nog beter aan beroepschauffeurs die een vrachtwagen besturen, die zien dat. Ja, ja, want je zegt eigenlijk dat mensen dan eenmaal ander gedrag tonen als ze de examen dan doen. Dan zijn ze natuurlijk weer meer geconcentreerd, zijn ze veel alerter, omdat ze weten dat elke fout consequenties heeft. Maar zodra iemand een examen heeft gehaald en een rijbewijs heeft, dan kan dus het rijgedrag, die kan dus enorm veranderen, zeg je eigenlijk, ja, Adriaan. Ja, maar als je zo rijdt zoals ik heel veel mensen zie rijden, en je rijdt zo om je examen te halen, dan hoor je het een zakje, hoor. Zo simpel. Is het dan sowieso niet zo, Adriaan, dat als je heel veel Nederlanders nu bijvoorbeeld een theorie-examen laat doen, dat heel veel mensen sowieso zouden zakken? Dat denk ik wel. Mijn vader hebben ze het rijbewijs gegeven in 1957. Die reed een 8 rondje voor de burgemeestershuis. En toen kreeg hij, had hij alle rijbewijzen. Motor van, dat is echt. En hij was een van de eerste die een auto had in 1961, een Opel Admiraal. Maar mijn vader die snapte er helemaal niks van. En als hij een afslag voorbij reed hij weer op de vluchtstrook terug. Oh nee. Ja, en toen had je nog Rijkspolitie met een Porsche. Vroeger in Nederland, als je opa nog leeft of je vader weet, dan moet je het maar vragen. En die hadden op een gegeven moment, die hielden hem aan. En toen moest hij ook verkeersborden doen. Nou, van de 10 had hij er gewoon 10 fout. En dat was zo lief, toen gingen ze naar mijn moeder. Ja, zei mijn moeder, maar we moeten naar een begrafenis. Want wij komen straks uit Werkendam, maar ik kwam vanuit Flevopolder. En anders zijn we misschien te laat voor de kerk. En toen zei die Rijkspolitie tegen mijn moeder, mevrouw, ik noem niet achternaam, maar mevrouw, wil u erop toezien dat uw man een theorieboekje koopt en borden gaat leren? Mm. Ja, zei mijn moeder, zal ik doen. En heeft u dat gedaan? Nee, natuurlijk niet. Oh. Was een boer, hè? Boeren zijn een beetje. Maar andere tijden ook. Ik heb dus ook. Mijn kinderen hebben 1000 Nederlands paspoort. Want die zijn ook in Duitsland geboren, in Mönchengladbach. Ik heb daar zelf 26 jaar gewoond. Ik heb daar nog een bedrijf. Maar ik heb dus ook een Duits rijbewijs. Ik heb Duits rijbewijs, Nederlands rijbewijs, Zuid-Afrikaans rijbewijs. En zijn die anders? Nou, ik heb in 1979 dat Duitse rijbewijs gekregen in Duitsland. Ik zou het je graag willen laten zien. Dan zie je nog hoe jong ik was. En dat heb je voor je leven. En dat vind ik ook niet goed. Kijk. Dus dat hoef je nooit te verlengen. Maar je kan heel veel mensen die denken ook, dit is allemaal geldtopperij. Maar het gaat er mij dus om, zoals we het geleerd hebben, als we zo ons gedrag zouden gebruiken in het verkeer, dan waren er denk ik toch wel minder ongelukken. Duidelijk, Adriaan. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Tot ziens. Fijne dag, Mai. Als je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Dat is dus de stelling. Je kan bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Paul gedaan. Die zegt, wat heeft het voor zin om iedereen nog een keer rijvaardigheid te laten opfrissen, inclusief examen. Iedereen heeft rijvaardigheid, maar het gevaar zit in het gedrag. Te snel rijden en vooral met je telefoon bezig zijn. Tjerk Noord zegt, goedemorgen. Wat dacht je van een oogkeuring bij rijbewijs verlengen? Dat lijkt mij een goed idee. Kijk, dat is ook een goeie. Gerda zegt, hoi Mai, goedemorgen. Ik ben het eens met de stelling. Ik heb al 43 jaar een rijbewijs. Maar hij rijdt al 34 jaar geen auto meer, wel steeds verlengd. Ik moet wel een opfriscursus of examen gaan doen, want verkeer is nu veel drukker. Ja, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Bellen kan naar 0800-1121. En de stelling is dus, als je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Shine, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing. So I've loved and I've lost. That's not what I see. Taught me, yeah, for that I say thank you, next, next, thank you. wish it grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Call me the last. God forbid something happens. At least that song is a smash. Met Thank You Next op NPO Radio 1. Ja, een opfriscursus of, een rijexamen bij het verlengen van je rijbewijs, zodat je daarna weer veilig de weg op kunt. Zie jij dat zitten? Je kan meepraten aan de hand van de stelling: als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Jo. Goedemorgen, Jo. Ja, ik weet niet of ik dat ben. Ik heet Joop. Oh, Joop, excuses. Ik heb een verkeerde naam doorgekregen. Oh, nou. We hebben elkaar in ieder geval. Maar ja, ik wil een ander spoor bewandelen. Ik ben 85, dus ik heb al 65 jaar mijn rijbewijs. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet belangrijk, zoals al die verhalen. Maar toen ik werd 85, toen ben ik gekeurd. En laten we dat spoor nou eens bewandelen. Dat was een keuringsarts die gepensioneerd was. Oh. Binnen de 3 minuten was ik bij hem weg. Hij had de papieren allemaal ingevuld, ingenomen. Het geld gebeurd. En we zaten met 10 man in de wachtkamer. We waren binnen het half uur alle 10 weg. Hij heeft niets, maar dan ook helemaal niets gecontroleerd. Nou, dat vind ik een moordenaar. Oh. Jeetje, Joop, je zegt eigenlijk dat die keuring dus eigenlijk helemaal nergens op slaat. Helemaal nergens. Tenminste, wat ik meemaak. Helemaal nergens. En wat had u verwacht, Joop? Nou, dat je op zijn minst mijn ogen zou controleren. Wat de vorige beller zei. Ja. Op zijn minst. Je moet ook behoorlijk kunnen zien. En wat voor medicijnen die gebruikt. Laat hij een verklaring van zijn huisarts meebrengen. Een huisarts mag niet controleren, maar hij kan wel even een verklaring geven. Wat de toestand van een geheime verklaring aan die dokter. Van nou, kijk daar eens naar of kijk daar eens naar. Ik ben stom verbaasd. Ja. U had eigenlijk ook strengere keuring verwacht. Op zijn minst een oog. En met wat voor gevoel rijdt u nu? Want u heeft uiteindelijk verlenging gekregen. Ik heb weer 5 jaar erbij gekregen, ja. En vindt u dat gek? Ja, dat vind ik gek. En zeker op deze manier. Ja. Kijk, dat hij mij 5 jaar erbij geeft, dan zeg ik oké. Maar hij geeft iedereen de 5 jaar bij. Ja, precies. Iedereen die er komt, krijgt de 5 jaar bij. Je moet even €25 op de tafel leggen. Nou, en als je nou over is dat in een half uur, 25, 10 man, dus 250 in een half uur, verdient die man. En dat is big business. Maar waar slaat dat op? Ja, dus eigenlijk moeten we kritischer kijken naar überhaupt die keuring voor oudere mensen. Ja, we moeten toch weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Mm. Ja. Als we dat van de verste verte niet weten wat voor man daar zit of vrouw daar zit. En ze zeggen, nou schaf dan die keuring toch af. Dat is allemaal verschrikkelijk. En die herhaling van rijbewijs is ook onzin. Maar Joop, u zegt eigenlijk dat die vooroordelen die ouderen dan hebben ook gewoon wel kloppen. En dat ze dus ook wel dat we er serieus naar moeten kijken. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dan ook serieus. Ja. En er geen showtje van maken. En niemand geld rijk maken. Mm. €250 verdienen in een half uur. Mm. Een goeie, Joop. Ik ben blij dat u belde voor dat we dus ook kritisch moeten kijken naar die opfriscursus voor ouderen of examen eigenlijk. Nee. Keuring. Dat is ook een moeilijke zaak en daar komt ook niks van te gek. Hebben we ook geen tijd voor. Je moet niet iets willen wat praktisch onmogelijk is. Hm. Maar laten we nou eens beginnen toch met een gerechte keuring voor iemand die zomaar zijn rijbewijs krijgt. Kijk. Dankjewel voor het bellen, Joop. Ja. Prettige dag nog. Eens gelijk. Tot ziens. De stelling is als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Je kunt dus bellen via 0800-1121. Ook kun je appen zoals Ingmar Vlietland dat ook heeft gedaan. Zegt: goedemorgen, ik ben Ingmar, 50 jaar en 23 jaar internationaal beroepschauffeur. Ik vind dat een gratis verplichte proef zou moeten komen, omdat geld niet het probleem zou moeten zijn. En dan is een examen overbodig, in mijn mening. Michael Herrebrug die zegt: ik rij om en nabij 20.000 kilometer of meer per jaar. En ik ben absoluut voor een herkeuring. Sterker nog, ik vraag me serieus af hoe sommige gelaagd zijn. Het verkeersinzicht is een groot probleem, maar ook de kennis is niet up-to-date. En er is ook gebeld door Richard. Goedemorgen, Richard. Hey, goedemorgen, Mike. Hi, Richard. Hey. Ja, ik ben niet de Richard uit Noord-Holland, hoor. Ik ben de andere. Je bent Richard. We horen een hele nare ruis op de achtergrond. Oh, ja, dat weet ik niet. Ik heb gewoon via de radio... Heb je de radio uitstaan? Ik zal het beter? Nee, dat hoor ik jou niet. Probeer het even nog een keer, want dan probeer het met de regisseur. Want er zit nu een hele nare ruis voor de luisteraar, dus dat is een beetje vervelend. Oh, dan moet ik even kijken of ik hem... Bel gewoon weer naar 0800-1121. We spreken je zo. Ja, als je je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Je kunt dus bellen naar 0800-1121, zoals ik net zei. Of appen natuurlijk. En er is ook gebeld door Carl. Goedemorgen, Carl. Goedemorgen. Hi. Wat vind je van de stelling? Nou, ik ben het er ook niet mee eens. Ik bedoel, ik ben zelf 40 jaar beroepschauffeur. 40 jaar trailer. Ik maak wel nog genoeg... foutjes, dat geef ik ook eerlijk toe. Maar en wat voor foutjes zijn dat dan, Carl, voornamelijk? Nou, dat zijn soms wel eens inschattingsfoutjes of wat ook, maar niet hele grote dingen, want ik ben natuurlijk meer gefocust als iemand die 10 kilometer per jaar rijdt. Ja. Wat ik wel vind is dat mensen selecteren hun eigen zelf wel, weet je, die een proefexamen moeten doen of wat ook. Dat er iets gedaan moet worden, daar ben ik het wel mee eens. Want er zit een stel op de weg waarvan je denkt van... nou, hier nu bijvoorbeeld nu weer met de vakantietijd... met die caravannetjes gaan ze rijden. Mm-hmm. Maar je moet eens kijken wat ze allemaal doen. Ze vliegen van links naar rechts. Ja, dat geeft ook mooie problemen. En ik denk dat iedere chauffeur het wel weet waar ik het over heb. Maar dat er iets aan gedaan moet worden, dat ben ik ook wel mee eens. Maar ik vind niet dat ik bijvoorbeeld na 40 jaar... trailerchauffeur zijn, dat ik nou nog een keer een examen moet gaan doen. Wat ga ik nog aanleren? Ik heb gewoon mijn eigen rijstijl. En zolang ik daar nog niemand mee geschaad heb, is er volgens mij niks aan de hand. Je zegt, je maakt ook heel veel uren. Dus je ziet ook veel dingen op de weg gebeuren. Bepaalde incidenten ook. Waar word je het meest boos om? Nou, waar ik zelf als chauffeur het meest boos om, dat is iemand... vlak voor me invoegt om nog even de afslag te halen. Terwijl als hij het achter me doet, is er niks aan de hand. Als hij het voor me doet, moet ik of remmen of ik heb een schrikreactie, waardoor het ook fout kan gaan. Ja. Ik heb wel een lading van 25 ton achter me zitten, dat drukt wel door. Dus, maar geen zelf nooit een ongeluk gemaakt of ervaren? Nee, wel nou, ongelukken eigenlijk dat je tegen een paaltje aan zit of dat soort dingen, maar echt ongelukken niet. En, ik zie natuurlijk ook wel onderweg ongelukken die gebeurd zijn. Dan ga je ook bedenken van hoe het gebeurd kan zijn. Ik heb ze gelukkig nog niet zelf gezien. Dat heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Ik zie ook wel eens wielen die voorbij van ouders afvliegen en dat soort dingen allemaal. Dat wel, maar echt grote dingen heb ik niet echt gezien. Dat valt wel mee. En je zegt dat er wel iets aan gedaan zou moeten worden. Waar denk je dan zelf aan? Want een examen gaat eigenlijk een beetje te ver volgens jou. Ja, examen is ook... ze kunnen nu al de examens niet aan. Maar ik denk wel dat je bijvoorbeeld... als je bij het stadhuis of bij de gemeente je rijbewijs wil verlengen... dat je daar gewoon op ter plekke zo'n proefkeuring of wat ook. Waardoor... ja, als je een aantal vragen dan niet kan beantwoorden, dat zie je dan met stevig graan gaan pakken. Ik bedoel, je moet alles wel in principe kunnen inschatten en dat soort dingen. Ja, basisvragen eigenlijk, die zou je dan meteen moeten kunnen beantwoorden bij het verlengen van je rijbewijs. Ja, precies, maar je kan niet mensen examens blijven afnemen voor, ik vind dat een beetje overdreven. Dat zou betekenen dat als ik het één keer niet haal, dat ik niemand vrachtwagen heb, sta ik ook stil langs de weg. Ja. En ja, een examen is natuurlijk ook een momentopname. Ja, precies. Ik bedoel, ik kan 10 vragen goed beantwoorden, maar de volgende dag krijg ik 10 andere en die kan ik niet beantwoorden. Ja. Ik weet ook wel dat er situaties zijn met verkeersborden die ik ook niet weet. Maar ja, weet je, je hebt ook een hoofd en als je die volgt, dan komt het ook wel redelijk goed, hoor. Ja, duidelijk. Nou. Dankjewel voor het bellen, Carl. Hey, fijne dag, hè. Tot ziens. Als je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Dat is dus de stelling. En we gaan het nog een keer proberen met Richard. Goedemorgen, Richard. Hey, Mai. Met Richard. Kijk, dat klinkt al iets fijner. Ja, ik heb het nou wel even in de hand, maar goed, ik let wel op. Dat is een... Ja, dat let er echt goed op. Ja, dat mag eigenlijk niet. Ik ben weg, als ik, dan hoor ik het niet goed. Oké, Richard, dan even snel kort. Want ik wil je niet, dat je een gevaar wordt op de weg. Nou, ik vind eigenlijk wel... Eigenlijk hetzelfde als bij ons. Wij hebben een code 95 om de 5 jaar. Ik denk dat ze ook zoiets voor de chauffeurs, voor de mensen in de auto moeten doen. Oh. Want ik heb ook mijn vraagtekens bij de rijschoolhouders tegenwoordig. Als je ziet hoe mensen rijden tegenwoordig, helemaal geen inzicht. Ook niet, houden geen rekening met vrachtwagenchauffeurs en zo. En, ja, dan denk je wel van mij van, ja jongens, je ziet het eraan komen. Je kent toch... eventjes ruimte geven of wat ook. Je komt bij een kruising aan. En dan gaan ze precies op de kruising staan en zeggen, ja, chauffeur, komt niet maar. Ja, ik zeg, hallo, ik weet het niet, maar ik heb 20 meter. Ja. Ik zeg, ik moet jouw plekje nemen. Kan ik er niet in. Ja, en dat soort dingen. Ze hebben totaal geen inzicht. Als ze dat nou eens een keer wat meer op focussen. En ook voor mij hebben we trouwens 2 dagen in de week. Of 2 dagen per examen met een vrachtwagen mee. Dat ze een beetje kijk krijgen op wat wij op de weg meemaken. Ja. Ja. En die code 95, dat is eigenlijk een soort van kwalificatie ook voor een beroepschauffeur, toch, Richard? Ja, wij moeten dan gewoon eventjes een beetje weer theorie. En je krijgt veiligheidsdingen en zo. En, hoe vaak krijg je die, Richard? 1 keer per 5 jaar. 1 keer per 5 jaar. En dat vind je ook een logische termijn? Ja, wij hebben zoiets van, als jij elke dag wel, weet ik veel keer, moet manoeuvreren bij winkels en alles om te bevoorraden. En jij moet dan opeens een dag moet je een paar keer achteruit rijden op pionnetjes. Dan rij je sommige dingen, dan moet je om pionnetjes heen rijden wat je normaal nooit in de praktijk meemaakt. Bepaalde bochtjes maken. Dan denk ik, ja, het slaat eigenlijk gewoon nergens op. Ja, het moet gewoon klaar. Ja, en dat zou wellicht nog een... Als je de hele dag manoeuvreert, dan hoef je dat eigenlijk toch niet meer te bewijzen. De keer kan wel rijden. Ja. Ja, maar ja, goed. Het is altijd fijn, toch, om zo'n cursus... Het is gewoon een leuk dag met elkaar. Maar, jullie maken er wat van. Ja, maar ik vind gewoon... Als de rijschoolhouders tegenwoordig wat meer focussen op inzicht en vooruitkijken... als wij ergens een straat in moeten, dan kijken we van tevoren al die straat in. Wat is je leeg? Wat staat er geparkeerd? Maar die mensen die rijden gewoon blindelings de straat in, dan kom ik aan rijden. Ja, dan staan ze in één keer te kijken. Ja, als je gewoon even de straat in had gekeken, dan had je kunnen zien dat ik eraan kwam. Ja, ja. Allemaal van dat soort kleine dingetjes. Dan denk ik van ja. Duidelijk, Richard. Dus het maakt het even makkelijker. En wellicht een code 95 voor gewoon... Ja, gewoon, kijk, wij hebben het misschien via de overheid laten betalen. Want de baas betaalt ook voor ons. Ja, ik ben dan zelf baas, maar de baas moet het zelf betalen. Dus de chauffeur kost het helemaal niks. Ja. Maar Richard, het zou wel leuk zijn. Ga je maar weer focussen op de weg. Ja. Dankjewel voor het bellen. Oké, dankjewel. Tot ziens. Als je rijbewijs verlengt, moet je opnieuw examen doen. Dus gebeld door 0800-1121 door Eugenie. Goedemorgen, Eugenie. Goedemorgen. Hi. Het wordt weer tijd als weer als een vrouw komt. Ja. Nou, ik hoop eerst te zeggen dat je hele goede vragen stelt. Oh, gelukkig. Heet jij May? Ik heet Mai. M-A-Y. M-A-I. Oh ja, god, ik wist dat niet. Maakt helemaal niet uit. Wel voor het eerst. Het zijn kleine details. Je zegt het op dezelfde manier. Maar ik ben het helemaal eens met de stelling. Ik heb in ieder geval mezelf heb ik een voorbeeld. Ik gebruik al heel lang medicijnen tegen een bipolaire stoornis. En vaak ben ik ontzettend depressief, maanden lig ik in bed. Mm-hmm. En dan kan ik echt niet rijden. En ik ben heel onzeker. En op een gegeven moment heb ik ook jaren niet gereden. En toen kwam ik weer in een betere periode terecht. Via een hyper. Nou, en toen dacht ik, weet je wat? Mijn man die vindt het heel goed als ik ga rijden. En gaat gewoon naast me zitten. Dat is heel gemakkelijk. Maar je moet wel zeker voelen. En, ja. Goed, ze hebben een paar rijlesjes gehad. En toen bleek dat ik er echt nog hartstikke goed kon. Dus dat vond ik heel erg prettig. En, maar ik laat het dus inderdaad afhangen van mijn stemming. Maar als ik dus die ene moed heb, dan ben ik zo onzeker. Zeker, ik kan niet beslissen. Dus dan moet ik echt niet gaan rijden. Maar goed dat je dat van jezelf weet ook, Eugenie. Ja, dat vind ik heel belangrijk. En verder heb ik een vader. Volgens mij komt hij uit dezelfde provincie als Joop. Van 85 en die heeft tot 2 jaar geleden of zo. 2 jaar geleden is de rijbewijs afgenomen. Hij is nou 92, wordt binnenkort 93. En nou ja, voor een man is een rijbewijs sowieso heel belangrijk. En mijn ouders wonen in een heel klein dorpje in Brabant, in Riel. En nou goed. Maar op een gegeven moment reed hij steeds op de autobaan in het midden en heel langzaam. Nou, staat mijn moeder en ik echt de doodsangst uit. En op een gegeven moment is ze zelfs een keer met de auto op het fietspad gaan rijden. Maar goed, weet je, hij... nee hoor, rijdt prima. Nou, de 4 kinderen allemaal. Pa, je moet nou echt eens gaan stoppen, want het wordt echt gevaarlijk. Maar mijn vader is zo'n dominante, bazige, zelfverzekerde man. Nou, no way hoor, wat die kinderen ook zeggen. Kan best rijden. Nou, toen zat ik een keer bij mijn auto, want we gingen 2 rolstoelen halen bij zo'n plaatselijke thuisclub. En toen ben ik even uit gaan stappen om eventjes te zeggen met parkeren achteruit en zo. En toen reed hij in plaats van achteruit vooruit. Dwars die muur in. Oh, nou, ik stond te trillen op mijn poten. Ja. En ik dacht, nou, dag pa, je bent er geweest, maar dat heb je tegenwoordig met zo'n kussen voor in. Hoe heet dat ook weer? Wat zei je, Eugenie? Zo'n kussen voor in de auto, die met een botsing uitgaat. Oh, een airbag, ja. Oh, een airbag, ja. Dus er was echt niks aan de hand. Alleen die auto was vrij toteloos, ja. Dus nou, maar hij werd wel meteen van binnen van die apparaten, werd in ieder geval... maar goed, dat is een lang verhaal kort te maken. En uiteindelijk, wat hebben jullie uiteindelijk gedaan, Eugenie? Hebben jullie toen zijn rijbewijs als familie afgepakt? Nee. Nee, moet je bij mijn vader. Lukt dat niet hoor, zo'n jurist. En die is ontzettend eigenwijs. Dus toen is zijn rijbewijs nog niet afgepakt. Maar hij moest wel gekeurd worden inderdaad, geloof ik. Ja. En, maar dat is... Ik weet niet hoe lang hij dan afgekeurd is geweest. Ik weet niet wat. Maar oh ja, toen heeft hij... Nou ja, is naar de... wat was het nou voor soort arts... Voor in ieder geval dat hij soms... Keuringsarts? Keurings... Nee, het was een specialist in het ziekenhuis. Het ging over, hij heeft geen gevoel in één voet. Heeft hij geen gevoel. En maar hij rijdt in een automaat. En die specialist die zei, nou, je kunt eigenlijk best rijden verder daarmee. Dat is met een automaat niet zo erg dat hij in die ene voet geen gevoel heeft. Oh. En het was geen neuroloog, nee, maar een ander. Maar in ieder geval, nou, misschien ook wel. En toen is het vervolgens is het niet afgekeurd. En, maar, nou, dan reed hij op een gegeven moment naar de plaatselijke supermarkt. En daar is dan een parkeerplaats. En nou heeft hij heel klein, heel klein deukje of heel beetje tegen iemand aangereden. Ja. Ja. En nou ja, en daarmee is het begonnen. Toen moest hij wel ineens dus voorkomen en zo. En nou, hij heeft eindeloze processen gehad en weet ik wat allemaal. En klachtenprocedures en Maar goed, het heeft heel veel geld en tijd gekost. Hij moest jaren bij elkaar allemaal wachten op de uitslag. Maar uiteindelijk is hij dan afgekeurd. Ja, en dat is waar die link als familie heel blij mee, Eugenie. Dankjewel voor het bellen. En tot zover dit onderwerp. We gaan door naar de volgende. Ja, we hebben een jaartje langer op moeten wachten, maar de Olympische Spelen in Tokio gaan vandaag toch echt beginnen. De eerste poolwedstrijden van het vrouwenvoetbal staan op het programma. Vanmiddag om 1 uur, Nederlandse tijd, komen de Oranje Leeuwinnen in actie. Nog voor de officiële openingsceremonie van aankomende vrijdag. En tijdens deze openingsceremonie zullen skateboardster Kate Oldebeuving en sprinter Tjurendi Martina de vlag dragen. En tijdens de officiële bekendmaking reageerden Kate en Tjurendi verrast. Ja, ik was wel super verrast. Ja, ik had het niet verwacht. Ja, heel blij natuurlijk. Ik moest wel een beetje dalen nog. Ik heb het gedaan voor Nederland zijn hele 2 keer en nu mag ik voor Nederland. Mijn laatste spelen, het is echt groot. Woorden kan het niet beschrijven, maar ik ga trots doen. Heel trots. Vanwege het tijdsverschil zullen veel wedstrijden 's nachts voor ons te bekijken en te beluisteren zijn. Sportverslaggever Henry Schut heeft een goede tip voor zijn collega Suze van Kleef. En natuurlijk voor de rest van Nederland die niets willen missen. Mijn uitzending begint om 2 uur 's nachts. Ja. Dat is omdat het dan 9 uur 's ochtends is in Tokio. Dus dan begint de sportdag. En dan gaan we gewoon... Maar is het eigenlijk heel simpel. Dan moet je gewoon gaan leven volgens het bioritme van Tokio. Dat is het. Dat betekent tot 's avonds laat slapen en dan direct door. Ja. Zoiets. Ja. En nu heeft natuurlijk iedereen zijn eigen voorkeuren als het op sport aankomt. Suze van Kleef vertelt in Op 1 naar welke sporten zij uitkijkt. We hebben zaterdagochtend al om 4 uur 's nachts de wegwedstrijd wieler bij de mannen. En dan zondagochtend al bij de vrouwen. En daar is eigenlijk het hele Nederlandse team. 4 vrouwen zijn alle 4 medaillekandidaat, eigenlijk gouden medaillekandidaat. Mm-hmm. Dus dat vind ik echt te gek. En dan gaat het inderdaad over Annemiek van Vleuten die zo hard viel in Rio. En Anne van Breggen die toen goud won. Nou, dat zijn natuurlijk echt voor Nederland geweldige momenten. En voor de rest hebben we 's nachts BMX, de zusjes Smulders hebben we ook nog. We hebben hockey, we hebben zwemmen, we hebben atletiek, 400 meter horden met Femke Bol, die daar de sensatie kan worden. Dus ik kan wel even doorgaan, maar dan heb ik het hele programma. Ik heb er enorme zin in. Ja, zelf kijk ik heel erg uit naar het zwemmen. Ik vind het altijd enorm fascinerend om te zien hoe snel er gezwommen wordt. En vooral de shots van bovenaf is echt enorm gaaf. Een van de kanshebbers voor een medaille is Ranomi Kromowidjojo. Eind mei pakt ze nog 2 titels op het Europees kampioenschap. Op Radio 538 vertelt ze dat ze hierdoor veel vertrouwen heeft. Ja, ik wil natuurlijk altijd sneller zwemmen. Maar ik zwom voor de 2e keer in mijn leven onder de 24 seconden. En er zijn niet veel dames op de wereld die dat kunnen. Dus die, met name dat resultaat, die tijd onder de 24, is wel, geeft wel heel veel vertrouwen. Dat is wel lekker, want dat... er zijn niet zoveel die dat doen. En hopelijk helemaal niet van de zomer. Nu ben ik heel benieuwd naar welke sport jij het meest uitkijkt op de Olympische Spelen. Zet jij de wekker voor hockey of ben je meer fan van atletiek? Ik hoor het graag van je. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. All it takes is one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'd only be a couple hours and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Shawn Mendes met Lost in Japan op NPO Radio 1. Ik ben benieuwd naar welke sport jij het meest uitkijkt op de Olympische Spelen. Zet jij de wekker voor hockey of ben je meer fan van atletiek? Ik hoor het graag van je. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Sean. Goedemorgen, Sean. Hey, goedemorgen, Mai. Hey, Sean. Hey, heet er zalig één vandaag? Nog gezien vandaag? Vandaag nog niet gezien. Nee, ik denk dat ik in bed lag. Oh, dan moet je even terugkijken morgen. Dat was een van die skatemeiden. Daar hebben ze een portret van gemaakt. Oh, wat leuk. En dat is die oude van 30. Zij is, nou, oude. Ze is 30. Nou, bedankt, en, John. Ik weet ook hoe jij naar mij toe kijkt dan nu. Ben je ook 30? Bijna 30. Nee, maar zij is te leuk. Want die andere twee die zijn 20 en 17 of zo. Ja, klopt. Ze zijn heel jong, ja. Maar het was hartstikke leuk, joh. Het is echt, hoe zeg je dat tegenwoordig, echt zo'n dope chick, weet je wel. Helemaal vol onder de tattoos en geweldig. En die bondscoach van vorige week. Die dope chick, ja. Zo zeggen ze dat, geloof ik. Het is een stoere meid. En die bondscoach van vorige week, die mag wel uitkijken wat hij zegt. Anders hangen ze hem in een boom, denk ik. Hoezo? Want, het zijn stoere meiden, hoor. Oh, op die fiets. Ja, die dat dus is niet zomaar... piepelen, denk ik, door... Door hem, zeg maar. Hey, en ja. John, want de vraag is... naar welke sport op de Olympische Spelen kijk jij het meeste uit? Ja, nu heb je net de skateboarders genoemd. Die vind je de stoere meiden, dope chicks. Die... maar ik denk dat natuurlijk niet dat dat het enige is... waar je enorm naar uitkijkt, want je bent een sportfanaat. Nee, ik ben ook niet zo van de dope chicks, hoor. Maar zo zeggen ze, ik hoor het wel eens om me heen... en denk ik van, nou, dat ga ik ook een keer zeggen. Als het zo uitkomt dan. Maar ik ben helemaal niet van de dope chicks. Sivan Hassan, je kan nog meer noemen, maar dat vind ik kinderachtig voor de andere luisteraars, dus de andere bellers. Dus wat ik niet wil missen is Sivan Hassan ook. En wat verwacht je van haar? Denk je dat ze goud gaat pakken? Zij is een serieuze kandidaat, want ze heeft het wereldrecord gelopen. Pas geleden nog. Ja. En als ik haar zie, ik heb een documentaire. Ik heb alles het idee dat ze zo hartstikke eenzaam is geweest al die jaren. Want ze doet natuurlijk al een tijdje mee. En ze is ook nog naar Amerika geweest. En dan zag ik een interview en dan zag ze, ja, kwam er allemaal een beetje heel bescheiden en verlegen, weet je wel. En ik gun het haar zo. En het ging ook allemaal niet zoals het moest, zeg maar, al die tijd. En nou ineens breekt ze door. Ik gun het haar zo. Dat ze, bijzonder, ja. Hè? Als je ziet dat sporters ook echt die diepe dalen hebben gehad. En dat ze daardoor nu dan in één keer het heel goed doen. En dan is het in één keer zo gegund ook. Omdat je natuurlijk ook de mindere momenten hebt gezien als kijker. Zeker zij. Want ik heb toch altijd het idee dat ze een beetje erbij hangt, zeg maar... ze kan natuurlijk ook niet zo goed Nederlands in het begin, weet je wel. Dus ik had er wel een beetje met het te doen, want ze zat dan ook in dat app, wat was dat ook alweer, dat trainingsgedoe in Arnhem of zo? Of, nou, ik weet het niet meer. Maar ja, ik hoop echt dat zij... dat zij ze allemaal voorbij lopen. Dat, ik dacht, dat wil ik, als ik wat... Wat ik echt niet, als mijn televisie kapot gaat, dan moet dat niet zijn als zij gaan lopen. Want dan gooi ik hem uit de raam. Hé, hey, en dus, ga je je wekker ook speciaal ervoor zetten? Nou, ik weet niet hoe laat het wordt. Nou... Dus, maar ik kan ook terugkijken natuurlijk. Hè. En ik woon alleen, dus ik kan niemand... Ik wil de radio dan uit en dan ga ik wachten. En dan, als ik dan op een geschikt moment ga ik er eens even goed voor zitten. En dan kijk ik het gewoon even terug. Ik hoop het zo voor je en voor haar en voor jou ook, John. Want je hebt wel gelijk. Het is natuurlijk heel bijzonder om het ook allemaal mee te maken. En dat allemaal te volgen ook via de televisie. Is er nog een andere sport waarvan je denkt... Hey, die zou ook nog kans kunnen maken op goud? Nou, die skate, ja, ik vond het zo leuk want, dat jullie dat gedaan hebben. Want ik wist helemaal niet dat dat skateboarden was, maar ik, dat is mijn nummer twee. Ja, natuurlijk ook van de pool en die van Vleuten. Hè. Mm-hmm. Ik hoop natuurlijk dat die ook goud pakt, die meid. Maar ja, je kan niet alles... Ik kijk het meeste gewoon wel terug, hoor. Maar mijn echte... Als ik moet kiezen, dan zeg ik Sivan Hassan. En, ik zou het ook leuk vinden als die meid van 29 of 30 is, die skateboard, dat die gewoon nog even... Dat zou, ik lach me kapot als die gewoon ook gewoon goud pakt, Mai. Hou juich, hè? Niet uitlachen. Nee, ik lach me kapot. Nee, dat zo zeggen we. Ik lach me kapot, dan ben je heel blij, zeg maar. Ja, precies. Hé, hey John, we houden elkaar op de hoogte. Ik hoop dat het doorgaat, want ik hoor hele rare berichten weer. Ja, er gaan nu... Nou, er wordt nu natuurlijk gezegd vanuit Japan... Ik heb nog gebeld. Ik heb naar Japan gebeld. Ik heb gezegd, gewoon vrijdag... Mia en niet, geen flauwekul, gewoon spelen. Gewoon spelen. Ja, vrijdag ook nog de openingsceremonie. En dan zaterdag begint het echt officieel. Dus, iedereen moet even bellen in Japan dat ze er gewoon mee doorgaan, zeg maar. Ik zal het doorgeven, John. Oké. Dankjewel voor het bellen. Ja, je groetjes, fijne nacht. Tot ziens. Naar welke sport op de Olympische Spelen keek jij het meeste uit? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Rob gedaan. Die zegt, goedemorgen, ik werk altijd 's nachts, dus lekker op Radio 1 naar de Olympische Spelen luisteren. Kijk, wat leuk. Ik kijk echt bijna alles en heb er veel zin in. Ook al wordt het veel minder leuk zonder publiek. Dat is inderdaad ook een beetje wennen. En Gerder zegt, goedemorgen, Mai. Ik ga naar voetballen en skateboarden en atletiek kijken. Maar ik ga gaan wel missen, kijk. Wij jullie ook natuurlijk, hè, Gerda. En John die zegt ook nog, op het gebied van atletiek zijn we hard vooruit gegaan. Daar kijk ik wel enorm naar uit. Ja, naar welke sport op de Olympische Spelen kijk jij het meeste uit? 0800-1121 of app dus via de NPO Radio 1-app. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Eagles met Hotel California. Het is eigenlijk Hotel Tokyo, hè? Op NPO Radio 1. Ja, nu ben ik heel benieuwd naar welke sport jij het meeste uitkijkt op de Olympische Spelen. Zet jij de wekker voor hockey of wellicht wel een andere sport? Ik hoor het graag van je. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Bram. Goedemorgen, Bram. Goedemorgen. Nou, Bram, zeg het eens. Waar kijk jij het meest naar uit? Ja, lastig. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n sportkijker, behalve als het Olympische Spelen is. Oh, en waarom behalve Olympische Spelen dan? Nou, ik vind Olympische Spelen altijd wel gewoon nice. Gewoon de hele wereld is eigenlijk gefocust op één evenement. En je ziet eigenlijk gewoon de beste sporters van de wereld natuurlijk. Mm-hmm. En dan kijk ik altijd wel graag naar turnen. Onze Epke natuurlijk, die ook dit jaar natuurlijk weer meedoet. En wat zijn je verwachtingen? Nou, ik weet het niet, schat. Ik hoop het natuurlijk. Een beetje nationalistisch een gouden medaille halen is altijd fijn. Hij zegt dat hij niet heel erg fit is, of niet... Nou ja, we gaan het zien, weet je. Hij heeft misschien al zijn piek gehad. Dat is misschien... Nou, laten we dat maar niet hopen. Dat klinkt heel negatief, Bram. Ja, ik zal progressief blijven, proberen te blijven. En basketbal 3x3. Vind ik ook heel leuk. Ik bedoel, iedereen kent natuurlijk gewoon de normale basketbal, maar nu zit dan 3x3. En daar kan altijd van alles nog gebeuren. Daar hebben ze nog niet echt zicht van wie nou echt een goede medaille kan halen. En dat is een nieuwe sport ook, toch? Ja, klopt. Dat is een van de nieuwe sporten, inderdaad. Dus dat vind je ook, daar kijk je naar uit om naar te kijken, dus? Ja, zeker. Ja, ik ga straks voor de thuis zitten. Dat wordt vroeg. 2 uur beginnen de eerste wedstrijden vaak, dus... Ja, dus ik moet maar overdag gaan slapen, denk ik. Nou, Bram, dankjewel voor het bellen. Yes. Tot ziens. Jojo. De stelling is, naar welke sport op de Olympische Spelen kijk jij het meeste uit? Bram zegt dus basketbal ook. En turnen, Epke Zonderland. Ik ben benieuwd. Er is ook gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Ja, waar ik het meest naar uitkijk is de meest informele en meest creatieve vorm van sport, oftewel skaten. Skaten, kijk, ook skaten. Ja, Ja, en met name onze vrouwelijke kandidaat Candy, die, ja, ik denk dat die hele hoge ogen gaat gooien. Ja, en waarom? Nou, weet je wat ik het mooie van skaten vind? Je hebt namelijk daar een volledige vrije vorm van creativiteit. Elk trucje is namelijk uniek wat je doet. Mm-hmm. En daarom vind ik het namelijk zo mooi. Het is namelijk niet, zo bepaald door de regels van, oh, jij moet dit en dat trucje doen. Nee, jij wordt namelijk, ja, je hebt al een aantal bepaalde elementen. Die moet je namelijk, wel afleggen. Maar voor de rest ben je namelijk helemaal vrij om je eigen creativiteit daarin vast te leggen. En dat vind ik het mooie van het skaten. En wat zijn je verwachtingen? Je zegt hoge ogen, gaan we goud halen bijvoorbeeld? Ik denk dat we zeker een goede kans halen om in de medailles te belanden. Ja. Kijk. Hey, en ja. Vind jij de Olympische Spelen ook zo'n leuk evenement? Het is natuurlijk wel enigszins. Het heeft natuurlijk altijd wel enigszins natuurlijk een bepaalde belading met zich meegekregen. Van dat men gaat denken van. Er wordt grof geld betaald om het evenement naar bepaalde landen te gaan halen. Mm-hmm. Hetzelfde met het voetbal in Qatar bijvoorbeeld. Met stadions die gebouwd worden. De bouw van een stadion, dat is bijna slaafarbeid. Ja, dat heb je altijd wel een beetje natuurlijk. Ik kijk altijd wel een beetje met een dubbel gevoel naar. Dubbel gevoel, dat is toch een beetje een negatieve vibe krijg je erbij, dus Gerrit. Ja. Maar je stiekem kijk je toch wel? Ja, ja. Ik kijk trouwens niet of weet jij dat? Of is het BMX dat jij er ook bij vertegenwoordigt? Als het goed is BMX ook waar we aan meedoen. Ja, nou, en Nederland gaat volgens mij ook kans maken eventueel. Ja, nou, daar ga ik weer naar zitten kijken. Kijk, dankjewel voor het bellen, Gerrit. Dank je. Hoi, tot ziens. Hoi. Naar welke sport op de Olympische Spelen kijk jij het meest uit? Er is ook gebeld door Henk. Goedemorgen, Henk. Goedemorgen, Nicky. Nou, voor mij is het, ik hoop dat Dumoulin de tijdrit kan winnen. En Mathieu van der Poel de mountainbike. En dan hebben we nog het hockey. Hockey? Ja, Nederland-België, de eerste wedstrijd. Of België-Nederland, ik weet niet hoe dat uitpakken. Maar ja, we hebben hier gewonnen in Nederland, dus met EK van de Belgen. Ook sinds zoveel jaar weer, want de Belgen zijn wereldkampioen in hockey. Ja. Dat is heel interessant. En dan op die kleine fietsjes, wat die meneer net zei. Daar hebben we ook zo'n meisje in dat zo goed is hier op Papendal altijd in Arnhem. Dus, of bij Arnhem. Dat is hartstikke mooi om te zien. En elke sport kijk ik fijn. Ik ben elke nog ben op. En basketbal vind ik goed. En noem maar op. En dan de vrouwenveldhockey. En het is niks mooiers. En vanmiddag om 1:00 de dames. Nou, die lopen over. Met voetbal, die lopen over de vrouwen heen. Van tegen wie moet ik even de gids kijken? Maar ja. Zimbabwe, geloof ik, zoiets. Maar ja, daar lopen ze overheen. Maar dan op Eurosport heb je de hele middag damesvoetbal. Dus. Ja. Hoe schat je de kansen voor Nederland op de Olympische Spelen? Nederland, ja. Met de dames. In het algemeen gaan we veel medailles halen, denk je? Ja, zeker weten, ja. 45 zeker. Oh, dat zijn voorspellingen, Henk. En waar baseer je dat op? Nou, ten eerste al op de atletiek, hè. Net wat ze ook al zei, dus dat Epke Sonderland, die moet het kunnen dus. Ja, het is ook de laatste keer dat hij gaat. Turnen, toch? Het Epke Sonderland? Epke Sonderland, ja, nou, dat is toch ook atletiek. Oh, nou. Dan had hij de zevenkamp, geloof ik. Ja. En dan had hij de tienkamp bij de mannen. Nou, dan had hij de meisje van Bol. Ja. Nou, het is ook hartstikke goed. Die loopt elke week een seconde ervan af. Met de horde. Ah, dat is fantastisch. Nou, wat hebben we meer? Zwemmen natuurlijk zijn we goed in. Ja, zwemmen, ja. Ja, maar ze gaan de medailles rekenen. Niet alleen 45 keer goud, hè. Mm. Er zit brons en zilver bij natuurlijk, hè. Als je achtwaalde plakken pakt... Dan zo tellen ze er wel op, Henk. Dan worden het wel heel veel medailles. Ja, maar dat was Pieter van der Hogeband, zei het ook al, hè. Die chef de mission, hè? Die zei het ook. Dat moet kunnen. En Stef Clement, die co-commentaris bij het wielrennen, dus toevallig bij de Tour de France, die zit ook. En nou, die hebben de... Ja. Hey, en Henk, in Opeen is er ook over gesproken, want het Nederlands deelnemersveld is enorm sterk. En in Opeen werd dan ook door sportpresentatoren Henry Schut en Suze van Kleef gevraagd hoeveel medailles Nederland gaat halen. En daar bleek dat het duo enorm veel vertrouwen heeft in het Nederlands topsporters. Oeh, dat zijn belachelijke voorspellingen. Sydney was 25. En er wordt nu voorspeld van die bureautjes die dan uitrekenen op basis van WK's en EK's. 46. 46? Nou ja, als het er 30 worden, dan helemaal alle vlaggen uit. Ja. Zie je hoeveel medailles voor het poeltje? Nou, ik denk 32. Een baanwielrennen kan er ook nog wel voorbij. En dan, dat is echt heel veel, hè? Ja, maar ja, we zijn ook een stuk bezig voor de sporten waar heel veel medailles in te winnen zijn. Henk zegt dus 45. Dus wellicht heeft Henk gelijk. Dit was Gaan weer voor de woensdag. We hebben het gehad over het rijbewijs en de Olympische Spelen. Ik ben er morgen weer met een gloednieuwe uitzending. Nu is hier het NPO Radio 1 Journaal. Ik spreek je morgen weer. Fijne woensdag. BNN VARA. NPO Radio 1. 6 uur.